Velkommen til Feltradioen. Det er radio fra felten. Det er direkte, det er spændende. Og som jeg har lovet jer i min introduktionsvideo, så er det jo nu, vi skal snakke om rom. Og kun rom. Og meget rom. Og jeg har fået mig en flaske af rom, og den er jeg meget glad for. Den gør gode ting ved mig. Jeg har desværre ikke nogen ananas, så jeg kan ikke drikke mørk rom og spise ananas i radioen. Men det håber jeg, I kan leve med. Det er dejligt, du har tændt for radioen. Det er jeg glad for. Jeg håber, du bliver glad for at lytte med. Jeg er glad for, at du lytter med. Og så lægger vi Lørnet-parodierne og tankerne om rytteriet lidt på hylden og tager fat på, hvad hedder det, den 11. udgave af Feltradio Radio Tjep. Velkommen til. Jeg synes, det er en evighed siden, at jeg har skulle sidde og optage sidst. Og det har også været en uge, hvor der er sket enormt meget, så jeg har synes, jeg er i hvert fald selv et ret interessant lille program skruet sammen til i dag. Som altid ved jeg ikke lige, hvor lang tid, at jeg kommer til at sidde og snakke. Men det kan du se på computeren, hvor langt det ender med, at jeg kommer til at sidde og snakke. Som det er ved at være for vane, så er der jo altid nogle bureaukratiske ting her på Kuba, man skal tage hensyn til. Og før at vi sådan rigtig går i gang, så vil jeg gerne give jer ugens bureaukratiske beretning. Som simpelthen handler om, at vi i mandags, eller ja, formentlig mandags, for at vide, at vi ikke kan få vores identitetskort alligevel. Det hænger sammen med, at de kubanske myndigheder sidste fredag lavede en ny immigrationslov, som gør, at man ikke kan få identitetskort, når man skal være her i 4 måneder. Der skal man op og være her i mere end 6 måneder for at få det. Og det var et mindre tilbageslag, fordi så betyder det så, at så skal vi tilbage til nogle visumplaner, som koster 25 kuk om måneden, og som gør, at vi skal møde op, eller muligvis skulle møde op på Havannas Universitet hver den 15. for at forny vores visum. Lettere upraktisk og lettere irriterende, hastigheden af det kubanske system, sådan taget i betragtning. Men det måtte jo så være sådan, det er. Men på et møde i torsdags, der, og jeg optager lørdag den 10. September, bare lige til info. I torsdags, som så er den 8. der var vi så til et andet møde op på universitetet, hvor vi fik at vide, at der muligvis er chance for, at vi kan få et identitetskort alligevel, fordi regeringen åbenbart er ved at lave en undtagelse for de studerende, som skal være i Havana i det her semester. Men det er altså meget spændende og meget interessant. Faktum er, at vi absolut ingenting ved om, hvorvidt vi har visum eller ej. Og faktum er, at vi er illegale på Cuba om 5 dage. Og det giver selvfølgelig en vis spænding til opholdet. Om end at jeg er fuld af fortrøstning om, at universitetet og vores vejleder nok skal sørge for, at vi både har, at vi har enten identitetskort eller et visum, når det hedder den 15. Ellers så må vi jo gå under jorden. Der er ikke så meget andet for. Det var sådan i forhold til, hvad kan man sige, de lidt større linjer. Rent bureaukratisk set. Nogle andre ting, der er faldet på plads, er, at vi endelig har fået lov til at betale for vores, hvad kan man sige, 1000 timer på universitetet, og vi har så efterhånden også kunne se, at de her fine planer og så videre, som vi har fået tilsendt, inden vi tog afsted, de ganske enkelt er ligesom underskrifter og adresser og alt muligt andet, i øvrigt er rent proforma, og alt er så fleksibelt, som vi kunne ønske os. Vi har bare snakket om lidt her, at det er lidt spøjst, at det ikke har været mere udtalt før, at vores kubanske vejleder ikke har været sådan, hey, I behøver ikke alt det her, men det er de ting, vi skal gøre, og så finder vi en løsning. Men lad nu det ligge. Det er fleksibelt, det er afslappet, og det er, som det gerne skulle være i forhold til, at vi skal lave vores feltarbejde hernede. Så alt er godt, bortset fra det med visum, men må ikke det løse sig, det har tingene det med at gøre, når alt kommer til alt alligevel. Det var den meget, meget korte bureaukratiske beretning her fra ugen, som jeg synes er væsentligt at have med. Fortsæt selvfølgelig i næste uge, vil jeg godt love. Og selvom det er lidt hurtigt inde, så synes jeg alligevel, at I skal have lov til at få et lydbillede. Jeg er gået lidt væk fra musikken. Jeg synes, det er mere interessant for jer rent faktisk at få hørt, hvilke lyde der er på Cuba, hvad det er for nogle lyde, vi går rundt i, og hvad det er for et lydlandskab, som omgiver os hernede. Og det, I skal høre nu, er to mænd, der øver sig i at spille guitar ude foran et Casa de Cultura, som er et af de her kulturhuse, hvor der er værksteder for tegning og musik og lignende, ude i en bydel i Havana, der hedder Playa. Og det får I lov at høre her. Det er ikke så langt. Og med jeg skal jo lige beklage lyden, den er optaget på min gamle Nokia-telefon, og jeg er ikke sikker på, at mikrofonen er så god på den. Men lad nu det ligge, jeg håber, at I kunne høre det, og I nåede til lidt derude. For nu er vi så nået til den ting, som mange af jer forhåbentlig er tunet ind for at lytte til, nemlig hvordan i verden det går med mit feltarbejde hernede. Og der skete ting og sager, kan jeg godt fortælle, at jeg har på godt og ondt mødt felten på mange forskellige måder. Jeg føler modsat de sidste par uger, sådan at jeg rent faktisk er i gang nu, at det er løgn, jeg ved ikke, hvad jeg skal, men jeg har en grov idé om det, og det skal nok blive godt. Jeg kommer til at springe lidt i tid nu, fordi jeg tænker, de er sådan sket lidt på kryds og tværs, men jeg håber, det giver mening til sidst. For det, der er vigtigst for mig lige i øjeblikket, er, at vi til det her møde, som vi var til på universitetet i torsdags, skulle lave en PowerPoint-præsentation til vores vejleder om, hvad vi gerne ville, og dermed få nogle kommentarer på det. Og som mange af jer, der lytter med nok, allerede har regnet ud, så er mit feltarbejde ualmindeligt svævende. Det har deciderede vinger, og er ikke så glad for at komme ned på jorden. Så jeg fik lidt hug, og samtidig noget inspiration og noget motivation, og nogle konstruktive ting at vide fra vores kubanske vejleder. Situationen er, at vi sidder op på Antropologimuseet Montané på universitetet, som egentlig bare er et forvokset geografilokale med nogle gamle stenværktøjer og nogle kranier. Så sidder vi og så viser de her PowerPoint-præsentationer til Rangel og Vanessa, som er henholdsvis Tanjas og min vejleder. Og de giver så begge to respons. Vanessa, hun skyder meget skarpt på mit og kræver, at jeg ligesom begrænser mig, finder ind til kernen af, hvad det er, jeg i virkeligheden gerne vil. Og Rangel, han er sådan fedt, der er masser af muligheder, det skal du gøre, det lyder godt. Så i går så vil jeg selvfølgelig helst have Rangel, som ville jeg foretrække, at jeg havde Rangel som vejleder, fordi at det er det er lidt sjovere at have en vejleder, der er på den måde. Omvendt så er Vanessas tilgang langt mere det, jeg har brug for. Rent personligt må jeg så sige, at jeg foretrækker Rangel ikke så meget på grund af hans optimistiske tilgang til tingene, men simpelthen fordi at han er smadret hyggelig og virkelig, virkelig lun. Han ligner altid en, der sådan er på grænsen til at fyre en joke af, og så sidder han og klukker lidt med sig selv, når han har gjort det. Det er ret fedt. Vanessa er lidt mere, når det kommer til alt, og det er jo så sådan, det er. Men anyway, så er der kommet ud af det, at jeg viser det her PowerPoint frem, at jeg skal ligesom begrænse mig og koge mit feltarbejde ned til til tre steder, hvor jeg så skal prøve at være og prøve at kigge på det her mærkelige sharing-begreb i en eller anden forstand. Og det skal jeg nok vende tilbage til senere. Men jeg kan så præsentere de tre steder. Det er Malecon, som er den her havnepromenade, som er ligesom det offentlige sted, jeg skal ned og kigge på. Det er det eneste af stederne, jeg ikke sådan rigtig har været endnu, i hvert fald ikke i forhold til feltarbejdsbriller. Så der kommer lige nogle tanker om det lidt senere. Det andet, det er så her i hjemme hos Abel, som I har hørt lidt om, og som jeg også kommer ind på senere. Og så er det sidste sted et projekt, der hedder El Mundo del Silencio, som er et projekt også ude i den her plejebydel, som drejer sig om, eller det er i bund og grund et tegneværksted, en tegne-male-kursus, frivilligt ting, som vist nok er rettet, eller det er primært rettet mod døve, men der er også folk, som lader til at være marginaliseret i den ene eller anden forstand, at de har nogle problemer af den ene eller den anden art, at de har været i fængsel eller lignende. Jeg kan ikke helt regne det ud, men jeg har været derude et par gange, og det vil jeg fortælle jer om her lige om lidt. Men pointen med mit feltarbejde er ligesom, at jeg har fået det kogt ned til de her tre steder, som jeg ved, hvor jeg skal hen, og jeg ved ligesom, hvornår jeg skal bruge min tid der. Og nu handler det simpelthen bare om at komme ud og møde felten og få nogle indtryk, før der ligesom begynder at ske mere. Og hvis jeg lige tager, hvad hedder det, omkring Mundo del Silencio til at starte med, så er det jo, som I kunne høre, sådan lidt et sjovt sted, fordi at folk derude, mange af dem, er døve, og projektet bliver kørt af en Rastafari-lignende fyr, som er fuldstændig uformelig i både krop og hoved, og så har han de her sådan lidt halvkorte Rasta-lokker. Han hedder Giovanni, og er sådan en meget, meget bestemt type. Det ene øjeblik, så vil han det ene, det øjeblik vil han noget andet. Han er kan være sådan lidt og kommanderende, og samtidig så tror jeg også, han prøver at være enormt hyggelig. Og så i det hele taget er kulturen derude, at det er et sted, hvor man må tale og tænke frit, så der kan tit komme nogle ret direkte ting, og det skal jeg måske lige vende mig til. Jeg synes ikke, at min anden oplevelse derude var sådan super behagelig, fordi at jeg synes, at Giovanni var sådan ikke skizofren, men sådan meget skiftende i sine holdninger og meget, meget direkte, og noget af det har sikkert både været for sjov og alt muligt andet, men når man er ny i en situation og sådan forholdsvis utryg ved det, så er det sådan lidt svært at navigere i. Men som I måske kan regne ud derude, så når de fleste af dem nu er døve derop, så skal jeg ligesom få ned at kommunikere med dem. Og det er jo ganske, ganske enkelt, at jeg er simpelthen begyndt at lære tegnsprog. Fordi spansk alene er ikke svært nok. Det går fremad med tegnsprog. Jeg har haft lidt enkelt undervisning af en af de døve derude. En fyr, det hedder Ada. Jeg har simpelthen lært alfabetet og tælle til 10, og så har jeg lært at sige mit navn, og hvad hedder du, og sige ja og nej, og selvfølgelig det vigtigste, øl. Jeg skal selvfølgelig blive bedre til det her tegnesprog hen ad vejen, og det bliver vældig, vældig sjovt. Og jeg har også fået sådan mit sådan eget tegn, som folk de sådan skal lave, når de skal i kontakt med mig derude, og det er simpelthen tegnet for lyse øjne og så Danmark, hvilket er at man peger på sit ene øje og så laver en slags bølge med et V-tegn sådan vandret hen over maven. Det sidste betyder Danmark af en eller anden årsag. Så det er ret interessant. Jeg har som sagt været herude de her to gange, hvor første gang det var i mandags, hvor Rangel og Vanessa tog med derud og præsenterede mig, og hvor der ikke rigtig sådan skete noget sådan reelt andet end at vi som sad og snakkede rigtig meget om vikinger og om Danmark, og det var egentlig også lidt det der skete her anden gang, hvor der ikke var ret mange derude. Faktisk var der kun to udover Giovanni og jeg, og det var lidt ærgerligt, men sådan det, der var ro til at få noget undervisning i tegnesprog. Så det går fremad, jeg har mødt felten. Jeg ser frem til at komme derud igen og blive bedre til tegnesprog og ligesom finde ud af, hvad det er for en sharing, der er i gang i det her kreative rum, hvad det er man, hvad det er rum derude simpelthen giver plads til at dele. Så det er jo så det ene sted, jeg skal kigge på det. Det andet, det er så her hjemme hos Abel, som er, hvad kan man sige, det private sted, det private rum, som man deler. Og i forhold til at bruge Abel som informant, så er det ikke sådan, fordi jeg har haft decideret interviews og sådan andre ting. Der har været ret mange ting i den her uge, som har gjort, at det går lidt langsomt i forhold til det. Jeg er blevet mere bedre til at være opmærksom på ting, jeg bør være opmærksom på her. Hvordan der bliver ageret i den ene og den anden slags. Og blandt andet så opdagede jeg her i går, at der sidder nogle madplaner, hvor der også var skrevet, hvordan man skulle tage hensyn til Tanja, som er vegetar, og nogle andre ting, som var ret interessante. Og det er jo så... Nej, det må jeg heller lige gemme lidt. Men det går fremad, og nu hvor Tanja også er kommet i gang, og hendes Sofie er taget afsted til Matanza, så kommer der sådan lidt mere ro på, og det bliver nok lidt nemmere sådan rigtig, rigtig at føle, at vi er i gang og laver det, vi skal. Ellers så er den sidste ting jo Malecon, simpelthen, som... er det offentlige rum, som man deler. Og eftersom det er en 7 km lang havnefront, så skal jeg for det første have fundet den del af havnepromenaden, som jeg har tænkt mig at bruge. Og der har jeg udset mig et sted, som ligger et stykke fra, hvor jeg bor, men som rummer rigtig, rigtig mange forskellige ting. Neden for gade 23, og hvor den møder Malecon, det skulle være der, hvor de transseksuelle, hvor de prostituerede, hvor tiggerne er, og i øvrigt så er det der, hvor rigtig mange kubaner, de simpelthen valgfarter til om aftenen, fordi der er for det første til at være dernede, rent vejrmæssigt, når solen ligger bag jer, og ja, altså Malecon er sådan lidt Havanas dagligstue på en eller anden måde, og så er der normalt en masse mænd, eller mennesker, der sidder dernede og fisker. Og dem kunne jeg også godt tænke mig at komme ned og snakke med. Og nu har jeg så siddet her de sidste par timer i løbet af lørdagen her og tænkt, hvordan i alverden er det de her... For det første, hvordan skal jeg gribe Malecon an? De to andre har jeg en rimelig idé om, hvordan jeg skal gøre. Og det er så nu, vi rammer den her, hvad kan man sige, overskrift på dagens program, som hedder Mangel på metode, som jo er, at jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg skal give Malecon an, før jeg har været dernede, sådan reelt. Og derudover så har vi lært rigtig, rigtig meget om metoder i den ene og den anden forstand, men virkeligheden er måske bare, at og det kan jeg måske få lidt hug for at sige, men at alle de her metoder er en måde ligesom at validere det arbejde, som antropologen laver, og ligesom prøver at vise, at det er videnskabeligt, og det ene og det andet. Faktum for mig lige nu virker mere til, at vi skal simpelthen ned og prøve at være der, og simpelthen se, hvad der sker. Ikke rigtig, at det bedste er at gå derned uden rigtig nogen plan, andet end at være til. Fordi at vi kender ikke rigtig stadigvæk de her, den her felt, og det er svært at planlægge noget, fordi i virkeligheden er tit meget, meget anderledes, end man planlægger det. Så hvis jeg vil gå derned og lave interviews med de her mennesker, som ikke er der, ja, så kan I ligesom selv regne ud, at så står man lidt ved ground zero alligevel. Så derfor så vælger jeg lige for mødet med feltet, i hvert fald her den næste uges tid, at slå alle metodiske tanker fra, og så simpelthen se, hvad der sker derigennem. Om det så er noget, som kan blive hvad kan man sige, tilgodeset eller forstået af vejleder og lignende, det må tiden så vise. Og så kan det også være, at jeg ikke er så videnskabelig, som jeg burde være. Men nu må vi se, hvad der kommer ud af det. Den sidste ting, jeg så også har siddet og arbejdet på i forhold til feltarbejde, det er simpelthen at prøve at stykke sammen, hvordan hænger de her tre steder sammen? Hvad er det, der er fælles ved dem, andet end at det er steder alle sammen, hvor der er mennesker, og de her mennesker, de deler de her steder, og de kan komme til at dele noget imellem sig på de her steder. Og hvad er det så? Hvordan hænger det sammen? Altså jeg synes, at tænke på dem som, som forskellige rum, som forskellige rum, der åbner for nogle, der fordrer nogle forskellige ting. Altså at det jeg kommer til at have fokus på måske bliver hvad der konstituerer et offentligt rum, hvad der konstituerer et privat rum og et kreativt rum eller et frit rum. Hvordan det kommer til udtryk og hvad der så derudover bliver delt derimellem, for det kan jo være alle mulige ting. Og jeg synes ikke nødvendigvis, at jeg sådan bevæger mig for langt væk fra nogle af de ting, jeg tidligere har snakket om, for her hos Abel er det jo stadigvæk er der jo stadigvæk penge på spil, der er stadigvæk hvor befinder man sig henne på spil, hvor meget presser man ligesom hinanden i den her sådan metaforiske krig om pladsen i lejligheden. Og ude i, eller med, når det gælder Malekon og hvad hedder det, El Mundo Silencio, så er det jo også rum, som konstitueres af forskellige mennesker, som gør forskellige ting, og som vi også ved derhjemme fra Danmark, at der er også de her steder, hvor jamen, der hænger de her tigger, der hænger alkoholikere, der er de her lidt marginaliserede mennesker. Hvordan er det, vi deler et plads med dem, samtidig med, at Malekon også er det mest oplagt, eller det største sted for dates i Havana, hvor der er par nede konstant. Så hvad er det så for en mærkelig blanding af ting, som der bliver delt dernede af uheldige og ulykkelige skæbner og lykkelige og glade stunder blandt mennesker. Og så Mundo Silencio selvfølgelig som et sted, hvor man kan dele en form for kreativitet, der kan komme. Man kan få luft for nogle frustrationer. Hvad er det, der gør, at det er muligt at gøre det i det rum? Og hvordan kommer det til udtryk? Og så kan man jo håbe på, at jeg igennem de her tre steder til sidst vil kunne sige noget om, ja, hvad er det for nogle værdier, der så er på spil i det her samfund, baseret på, hvad der har konstitueret de her rum rent værdimæssigt og handlingsmæssigt. Det er godt, jeg optager det her faktisk, fordi det tror jeg muligvis, jeg kunne få brug for. Anyway, vi er nået til et af de sidste punkter i den her uges radio. Og det er her, hvor jeg vil prøve at fortælle lidt om ugen generelt, og hvad der ligesom sker hernede. Og her er den første og væsentligste overskrift, også nok den, som vil bringe flest smil frem på læben derhjemme, at jeg er begyndt til salsa. Og det lyder fuldstændig så absurd som, eller det er lige så absurd som det lyder, men jeg har fundet et godt sted, hvor jeg simpelthen tror på, at det nu, at det lykkes rent faktisk at lære og tilføje noget rytme til min ret stive fodboldkrop. Det er Anne-Sophie, som skal have æren for at have fundet et sted. Hun havde nogle kontakter også ude i Playa, som er en familie, som er rigtig, rigtig søde og imødekommende, som har et lille dansestudie i deres lejlighed, og det lyder rigtig, rigtig fancy, og nu tænker I sikkert alle sammen ud af, men det er noget med sådan, velslæbende trægulve og spejle langs væggen og sådan velintegrerede højtaler og alt den her slags. Nej, sådan hænger det ikke helt sammen. Det er simpelthen på deres altan med to trærullegardiner foran et lidt sådan forvokset vægspejl, som er lagt ned på væggen, vandet, eller som står op ad væggen forinden, vandret, og så er det selvfølgelig et stereoanlæg, man bruger. Og på den anden side af de her rullegardiner, der er en del af familiens madlager og deres tørresnor. Så det er utroligt nede på jorden, og nok også det allerbedste sted for mig overhovedet at gå hen, hvis jeg rent faktisk skal tro på, at jeg kan lære det her. Fordi det er simpelthen nede på jorden, og det er så privat, at det skal nok gå. Og jeg har været ude til 2 timer, eller hvilket vil sige 4 timer i alt, og er blevet simpelthen tasket igennem de ene og de andre, og de tredje grundtrin, og er nået til et punkt, hvor jeg føler mig mere eller mindre tryg i det. Tryg nok til, at jeg i hvert fald tror, jeg kan bevæge både arme og hofter til det. Og det lyder noget kønnere og noget mere rytmisk, end det nok i virkeligheden er. Men poco a poco, som vi siger hernede, små skridt ad gangen, eller et skridt ad gangen, så skal det nok gå. Og så vil jeg egentlig ikke sige så meget mere end det, når det kommer til det. Demonstrationer vil jeg på en eller ingen måde love jer derhjemme, hvis det er, at jeg ikke føler mig tryg i det. Men så er det sagt. derudover så er det meget, meget heldigt, at vi alle tre, faktisk, Anne-Sophie, Tanja og jeg, er kommet i gang med feltarbejdet lidt på samme tid, sådan, så der ikke er nogen af os, der føler sig bagud, og vi ligesom er kommet ordentligt i, hvad kan man sige, er blevet ordentligt tilpasset hernede, og så kan komme i gang på samme tid, så der ikke er nogen, der føler sig bagud, og nogen, der får stress over, at andre er i gang. Anne-Sophie er i dag taget til Matanzas, hvor hun begynder på sit feltarbejde sådan rigtigt i dag med at være i det, og Tanja har fundet et sted at være til sit, indtil at hun eller vi begge to skal til Picadorda, som er det her sted ude i ødemarken, hvor der også kunne være noget sharing, og der bliver Tanja så ude indtil til slutningen af november, og det er så en måneds tid, vi skal derud til. Så vi er ved at komme i gang. Det er et godt tidspunkt, sådan, så der ikke er nogen af os, der sådan sidder herhjemme nødvendigvis og hænger hele tiden. Der er en arbejdsmoral, der ligesom er ved at indfinde sig, og det er meget godt. Derudover så er den her tilpasning, som jeg talte om, jo også ved at være sådan ret tydelig. Jeg føler mig i hvert fald på mange måder velintegreret, måske så meget sagt, men jeg føler, at jeg forstår at bevæge mig rundt i byen, uden at jeg nødvendigvis ser så turistet ud. Jeg kender mekanismerne for at tage de rigtige taxaer, så det bliver billigt. Jeg kender priserne, jeg kender systemet. Jeg er efterhånden også ved at have luret nogle af busruterne. Busser hernede hedder Wawa, og er meget, meget kaotiske og meget, meget mærkelige. Det koster cirka, nu skal jeg lige prøve at tænke, det koster 30 øre at komme med bussen. Næsten måske, hvor langt man skal køre. Og det koster 3 kroner, hvis man hopper på sådan en taxa collectivo og rejser rundt på de her store veje hernede. Havana er, som sagt, eller det ved jeg ikke, om jeg har sagt, men den er forholdsvis taknemmelig at finde rundt i, fordi rigtig mange af gaderne har numre. Så det er lidt som et koordinatsystem. Og ja, det synes jeg er nemt og meget simpelt at bevæge sig rundt i. Så jeg føler mig, som sagt, efterhånden mere og mere lokal her, også ved at have regnet ud, hvor man kan købe de værste ting og sager. Blandt andet så lykkedes det mig i går, efter en måned, at finde batterier, hvilket var en stor lettelse, fordi det betød, at jeg rent faktisk så kunne komme til at barbere mig. For det havde jeg heller ikke fået gjort i den måned, vi efterhånden snart har været her. I hvert fald 4 uger. Og det var lidt som at slå græs med en brødkniv. Et meget, meget uoverskueligt og langvarigt arbejde, men det lykkedes til sidst. Så nu er jeg blevet barberet for første gang i en måned, og det er også lidt rart. Dog vil jeg da sige, at jeg ikke rigtig har vendt mig til varmen endnu. Jeg sidder og koger ualmindelig meget her, mens jeg prøver at fortælle jer om den her uge. Men ellers så er jeg så småt ved at være nået til vejs ende med, hvad jeg vil fortælle jer om i den her uge. Der er selvfølgelig et lille lydbillede mere, og det er fra den guidede tur, vi fik rundt på det antropologiske museum, som på ingen måde var en guidede tur. Det var Rangel, som er direktør for museet, som stillede sig op med en højtaler på festene til bæltet og en mikrofon om halsen, og så stod han ellers og talte i, jeg ved ikke hvor lang tid, fordi jeg hører simpelthen ikke efter. Jeg koncentrerede mig på et tidspunkt om at lave det her lille lydklip. Og han beviste derfor, hvordan man ikke skal lave rundvisninger, fordi han blev stående på det ene sted og snakkede løs i et forholdsvis monoton toneleje, men det kommer I jo så til at høre her lige om lidt. Og som en sidste ting, så har jeg jo lovet her i introduktionsvideoen til radioen, som kan findes på Facebook, at det også skal handle om rom, og vi får drukket rigtig meget rom, primært, hvad hedder det, Añejo Especial fra Havana Club, og i næste uge, der vil jeg forsøge at holde romsmagning i radioen, så I kan få en lille introduktion til den kubanske rom. Hvor savlig og hvor seriøst den bliver, det må tiden vise. Indtil nu, så tak for, at I igen har haft lyst til at lytte med. Jeg kan jo se, at der er nogen, der lytter det, og det er sgu meget fedt. Så tak for det, og vi lyttes ved om en uges tid. Tak for i dag. ¿Quiénes llegaron a los más aptos? ¿Por qué los más aptos? Porque se formaban en la onda. Y después en las islas del Caribe se compartizaban, se mezclaban, se decidían quiénes iban a trabajar en Sevilla. Si uno de los pozos más negros que tenía la historia de la humanidad, por decirlo de alguna manera. La población europea, sobre todo española, fue la que predominó en Cuba durante este periodo de tiempo. Y por supuesto, esto es un museo de antropología que durante muchos años tuvo toda esta información no se fue acá y que en la actualidad solo se quedó para qué. Se quedó para la parte de osteología, para mostrar cómo es esta población y la parte de la cultura material que está relacionada con lo que ustedes pueden hacer. ¿Cómo se distribuyen las áreas? Estaban sentados en la horaria, dedicados a la paleoantropología, y no vamos a explicar mucho relacionado con la paleoantropología. Tienen un área central completa que está relacionado totalmente con las culturas aborígenes que vivieron en Cuba. Tienen un área para culturas de América y, por supuesto, los elementos más importantes como cómo se fue formando esta cohesión. Bueno, pues se fue formando a través de conocimientos. En el libro de Bayamo, la primera que se va a demostrar en la colección, llegó en 1848, una de las primeras piezas que llega a la colección.